قلب من اندازه مشت منه، مشتمو برای تو وا میکنم. چشم من اندازه پنجره هاست، تو رو بی پرده تماشا میکنم. دست من ادامه شاپرک هاست، وقتی از شعله تو گر میگیره. عشق من از جنس بغض شاعراست، که همیشه بدجوری سرازیره. حرفاتو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم. از ما میتونه ابرا رو سر بکشه، از لجه این قفصا صد تا کفتر بکشه. یکی از ما میتونه تا قناری بپره، با همین ترانه ها آبرویی بخره. حرفاتو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فرو دوست دارم. قلب من اندازه مشت منه، مشتمو برای تو وا میکنم. چشم من اندازه پنجره هاست، تو رو بی پرده تماشا میکنم. دست من ادامه شاپرک هاست، وقتی از شعله تو گر میگیره. عشق من از جنس بغض شاعرها، که همیشه بدجوری سرازیره. حرفاتو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فروغ دوست دارم. حرفاتو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فروغ دوست دارم.